اور جو دکاندار ہیں وہ دن رات دکان سے متعلق سوچتے ہیں, اور جو سنی ملازم ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو جی ملازم ہیں, ہم تو مجبور آدمی ہیں, یعنی ہمارا اسلام سے تو کوئی خاص ایسا تعلق نہیں ہے, ہم کوئی کام نہیں کر سکتے, ہم تو ملازم لوگ ہیں, ذمہ دار ذمہ دارے میں مصروف ہیں, اور مولوی صاحب مسجد کی تعمیر کرا رہے ہیں اور وہ بھی کافی کام ہے, کئی لاکھ روپیہ آخر خرچ ہونا ہے مسجد پر, تو دوسرا کام کیسے کر سکتا ہے, مدرسے کا کام تو ویسے ہی لمبا چوڑا ہے. اب یہ مسئلے یہ کسی کو پتہ بھی نہیں. سارہ سال کے بعد میں جب بیان کرتا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے آج تک یہ حوالہ نہیں سنا, کتابوں میں تو یہ حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں, متاثر شیعہ یہ لکھ رہے ہیں کہ صدیق نے کہا سیدہ میری ساری جائیداد تیری ہے, میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں تبدیلی نہیں کر سکتا, ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ طاقت نہیں ہے کہ پاک پیغمبر کے فیصلے میں دخل دے. یہ صدیق کیسے حضور کے شہدائی ہیں, سیدہ بطول کے ساتھ کتنا احترام کا خطاب کر رہے ہیں اور کیسی عزت کی بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی ساری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں لیکن پاک پیغمبر کے فیصلے میں تبدیلی میں برداشت نہیں کر سکتا. باقی ایک جملہ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ صدیق بی بی کے دروازے پر آئے, بی بی صدیق کے دروازے پر نہیں گئی, سیدہ نے صدیق کے پاس پیغام بھیجوایا تھا کہ یہ فدق والا باغ آپ کس طرح تقسیم کریں گے. جب خاتون جنت کا صدیق کے پاس پیغام پہنچا تو صدیق اپنے گھر سے آئے سیدہ کے دروازے پر آئے, سیدہ چل کر صدیق کے دروازے پر نہیں گئی. اس میں سیدہ بطول کی عزت اور عظمت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بی بی پاک گئی تھیں خل لوٹ آئیں, تو آخر پوچھنے والے پوچھیں گے کہ حضرت علی کہاں گئے, بنی ہاشم کہاں, پاک پیغمبر کے چچا پاس کہاں, حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل کہاں. اور میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں مہاجرین انصار شاگردان رسول کی بھی عزت ہے, اس میں سیدہ بطول کی بھی عظمت ہے, اور حضرت علی کی شجاعت بھی برقرار رہے گی کہ سیدہ بطول کا صدیق کے پاس پیغام پہنچا. بخاری شریف جلد اول باب و مناقب قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ ارسلت فاطمہ تو الی ابی بکر, سیدہ فاطمہ نے صدیق کے پاس پیغام بھیجا. ارسل یرسل ارسالن اس کا معنی بھیجنے کا ہوتا ہے, چل کر جانے کا نہیں ہوتا. واقعہ جب ایک ہے, اگر کہیں جانے کا لفظ بھی ہے تو وہ مزاجی نسبت ہے, جس طرح کہتے ہیں بنل امیر المدینہ تا فلاں امیر نے یہ شہر بنایا, حالانکہ شہر بنانے والے تو کاریگر ہوتے ہیں, مصری اور مزدور ہوتے ہیں, آدر چونکہ اس امیر کا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کر دیتے, یہ تھانہ حکومت نے بنایا ہے, حالانکہ مصری مزدور کاریگر بنا رہے ہیں, یہ مسجد فلاں خان نے بنائی ہے, یہ صوفی صاحب نے تعمیر کی ہے, حالانکہ بنانے والے تو اور لوگ تھے لیکن یہ تمام انتظام اگر جو ان کا تھا ان کی طرف نسبت ہو جاتی ہے, یہ مجازی نسبت ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ کا چونکہ آرڈر تھا, اگر کسی مولوی صاحب نے کہیں پڑھا ہے اس مولوی کو بھی دورہ نہ ہو جائے, واقعہ ایک ہے تو وہ مجازی نسبت ہے سیدہ کی طرف کے سیدہ گئیں, ورنہ سیدہ نہیں گئیں, سیدہ کا پیغام کیا. بخاری شریف میں بھی ہے شرح نہج البلاغہ در نفیہ کہ صفحہ 332 پر ہے کہ ارسلت فاطمہ تو الی ابی بکر, سیدہ فاطمہ نے ابو بکر صدیق کے پاس پیغام بھیجا. جب خاتون جنت کا صدق کے متعلق صدیق کے پاس پیغام گیا تو صدیق بی بی کے دروازے پر آئے, اور دروازے پر آ کر یہ حلفیہ بیان دیا جو بخاری شریف میں بھی ہے, اہل سنت کی متعدد کتابوں میں ہے, اور شیعہ مذہب کی کئی کتابوں میں ہے. شرح نہج البلاغہ درہ نفیہ صفحہ 325 پر ہے. صدیق آ کر کہتے ہیں سیدہ للہ الاسنا بہا کما قال رسول اللہ جسنا, اللہ کی قسم ہے میں فتح کو اسی طرح تقدیم کروں گا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. خاتون جنت نے صدیق الربیا بیان سنا, فرضیت میں لالے کا ابھی بھی پاک اس بات پر راضی ہو گئی. وہاں خدت العہد علیہ بھی صدیق سے وعدہ لیا, میرا نانا صدیق فتح کو اسی طرح تقسیم کرنا جس طرح حضور کرتے تھے, میں فاطمہ راضی ہوں. یہ بی بی کی رضا مندی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے, اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے, اور ساتھ ساتھ وہ پہلا جملہ آپ یاد رکھیں گے کہ صدیق نے جب غلطی نہیں کی بی بی کے ناراض ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاسی مولوی پیسے لے کر آپ کو کہے ہیں, حوالہ دکھاتا ہوں کہ بی بی پاک ناراض ہو گئی تھی, تو یہ رضا اور ناراضگی کا تعلق دل سے ہے. یہ جملہ اپنے تاثیر سارے شدہ علماء کو بھی جا کر بتانا ہے کہ عبدالستار توسوی نے جمعہ کے خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ رضا اور ناراضگی کا تعلق دل سے ہے, جب تک صاحب واقعہ خود بیان نہ کرے دوسرے آدمی کا اندازہ ہوتا ہے, اندازہ کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے. میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے, جب تک آپ حضرات خود بیان نہ کریں تیسرے آدمی کا اندازہ ہے. کہ آج لوگ مسئلہ سمجھ گئے, آج اکثر حضرات کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا, اس خطیب کے لبوں لے جا سے لوگ ناراض گئے ہیں, یا اس طرح طریقہ سے لوگ راضی خوش تھے, یہ تیسرے آدمی کا ان باتوں کے متعلق اندازہ ہے. جب تک صاحب واقعہ خود بیان نہ کرے اندازہ کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے. سیدہ کے راضی ناراض ہونے کا مسئلہ سیدہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے, جب تک سیدہ بتول خود بیان نہ کرے تیسرے آدمی کا اندازہ ہے. اور میرا یہ چیلنج ہے کہ اہل سنت کی کسی ایک معتبر کتاب سے اگر ثابت کوئی کر دے کہ سیدہ بتول خاتون جنت بی بی فاطمہ فرمائے کہ میں صدیق پر ناراض ہوں, تو میں اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. آج تک نہ کسی نے حوالہ دکھایا اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی آدمی حوالہ دکھایا. باقی صدیق اکبر پاک پیغمبر کے عمل کو جاری رکھیں, صدیق رحمت اللہ العالمین کے نقش قدم پر چلیں, اور سیدہ کہیں کہ میں ناراض ہوں, یہ تو سیدہ فاطمہ کی توہین کر رہے ہیں. آج 15ویں صدی کے مسلمان کے سامنے جب پاک پیغمبر کا فیصلہ بیان کیا جاتا ہے, حضور کا ارشاد گرامی آتا ہے, تو لوگ حشاش بشاش خوش خرم ہوتے ہیں, اور سیدہ خاتون جنت کے سامنے پاک پیغمبر کا فیصلہ ہے اور بی بی ناراض ہو جائیں, یہ تو بی بی کے زہد تقویٰ پر لوگ دھبا لگا رہے ہیں. سیدہ بتول ہیں, دنیاوی ساز و سامان سے ان کی کوئی محبت اور الفت نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ بی بی ناراض نہیں, مرد دم تک کلام و تکلم نہیں کیا. قرآن میں تو آتا ہے غلقہ زمین الغیظ ولا عافین عن الناس, مومن لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, سیدہ گویا کہ قرآن پر عمل نہیں کرتا. یہ کیسی تعبیر ہے, وہ کیسا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ نے بات چیت بھی صدیق کے ساتھ ختم کر دی, پھول چال بھی سارا سلسلہ بند کر دیا. کیا یہ ابو بکر صدیق بی بی کے محرم میں سے تھے اور روزمرہ باتیں کرتے تھے؟ آخر مسلمان سوچیں, دین کے لیے کچھ وقت دیں, حدیث سمجھیں, اگر کوئی اور سمجھانے والا نہیں تو میرے پاس آئے، میں ان کو حدیث پڑھاؤں، میں حدیث ان کو سمجھاؤں. اس روایت میں جو ہے کہ صدیق نے کہا میں اسی طرح کروں گا جس طرح حضور تقسیم کرتے تھے. سیدہ نے صدیق کی جب یہ بات سنی، لم تتکلم حتی ماتت، وفات صدیق نے اس صدیق کے متعلق اس سلسلے میں بی بی نے کوئی بات چیت نہیں کی. یعنی صدق کے معاملے میں وہ کہتی ہیں کہ یہ فیصلہ ناجائز ہوا، بی بی نے کوئی بات نہیں کی، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، صدیق کے فیصلے کی تردید نہیں کی. وہ صدیق کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ جناب محمد مصطفیٰ کا فیصلہ تھا. محمد مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ خدا کا فیصلہ تھا. خدا نے فرمایا جو مال فے ہے وہ وقت ہوگا، فقراء مساکین ذوی القربا یتاما مسافروں پر خرچ ہوگا. تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرتے تھے، صدیق فاروق غنی علی اسی طرح تقسیم کرتے رہے. باقی وہ صدق والا رسالہ پچھلے جمعہ شاید آپ لے گئے ہوں گے، اس رسالے کو تین چار دفعہ پڑھنا. میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ حضرات کو دیکھنا پیدا ہوگا. اس میں یہ سارے دلائل حوالہ جات لکھے ہوئے موجود ہیں. اگر کوئی بات رسالے کی سمجھ نہ آئے تو آپ میرے پاس آئے، میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ حضرات کو وہ مسئلہ سمجھا دوں. باقی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غاصب ہوتے تو وہ صدق کا انتقال اپنے کنبے قبیلے کے نام کراتے تھے، بیوی بچوں کے نام کراتے تھے. غاصب وہ ہوتا ہے جو خود کھا پی جاتا ہے. وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو جاری نہیں کرتا. صدیق اکبر تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی تھے. وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میری موجودگی میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں کسی قسم کا تبدل و تغیر ہو. صدیق نے تو آتے ہی منبر پر اعلان فرمایا کہ اگر پاک پیغمبر کا کسی کے ساتھ کوئی وعدہ تھا میرے پاس آئے، میں حضور کا وعدہ پورے کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر حضور نے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض ادا کرنے کے. تو صدیق اکبر نے فرمایا میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جو آدمی پاک پیغمبر کے زمانے میں زکات کی رسی بیت المال میں دیتا تھا، اگر نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا. صدیق اکبر ہر آن و لمحہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. حتیٰ کہ جس وقت صدیق کی وفات کا ٹائم قریب آیا تو ام المومنین سیدہ صدیقہ کو آپ فرماتے ہیں، صدیقہ تجھے پاک پیغمبر کے کفن کے کپڑے یاد ہیں؟ انہیں بتائے کہ ہاں فلاں فلاں کپڑا تھا. تو صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے بھی اتنے کپڑے میرے لیے تیار کرنا اور میرے کفن کے لیے بنانا جو پاک پیغمبر کے کفن کے تھے. اور الحمدللہ دن بھی وہی ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہدائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق کی ہر آن و لمحہ کوشش یہ ہوتی تھی میں ہر بات میں پاک پیغمبر کی سوا کروں، حضور کے نقش قدم پر چلوں، حضور کی تحریر. صدق کے سلسلے میں بھی آپ احباب کو یہ بات بتائیں کہ صدیق اکبر نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر کی، حضور کے نقش قدم پر چلے. اگر آپ حضرات کو موقع ملے تو آپ ابو داؤد شریف کے باب الفے میں دیکھ لیں اور مشکات شریف کے باب الفے میں دیکھ لیں کہ عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں جو صدق کا باغ پاک پیغمبر نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تھا، میرے لیے جائز نہیں کہ میں اپنے بچوں پر خرچ کروں. میں صدق کو اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح نبی پاک اور ابو بکر عمر تقسیم کرتے ہیں. نبی کے دور سے لے کر صدیق فاروق غنی علی کے دور تک صدق کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا. اور یہ حوالہ شرح نہج البلاغہ دور النفیہ صفحہ 325 پر موجود ہے کہ جب صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں صدق اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح حضور کرتے تھے تو سیدہ نے کہا کہ میں راضی ہوں. پھر آگے شیعہ مصنف لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ فَعَلَتِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ كَذَلِكَ. نبی کے بعد صدیق نے فدق اسی طرح تقسیم کیا جس طرح حضور کرتے تھے, عمر فاروق نے اسی طرح تقسیم کیا جس طرح حضور کرتے تھے, عثمان ذوالنورین نے اسی طرح تقسیم کیا جس طرح حضور کرتے تھے, حضرت علی نے اسی طرح تقسیم کیا جس طرح حضور کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت علی تک فدق کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا. جو آدمی صدیق اور فاروق پر اعتراض کرتا ہے وہ یہ بتائے کہ حضرت علی نے اسی طریقے کو کیوں اختیار کیا یا دنیا کے کسی حوالے سے کسی کتاب تقسیم کیا جس طرح حضور کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت علی تک فدق کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا. جو آدمی صدیق اور فاروق پر اعتراض کرتا ہے وہ یہ بتائے کہ حضرت علی نے اسی طریقے کو کیوں اختیار کیا یا دنیا کے کسی حوالے سے کسی کتاب سے ہم کو وہ دکھائیں کہ حضرت علی اپنے اقتدار میں اپنی خلافت کے ایام میں حضرت کو سیدہ بتول کے ورثا میں تقسیم کر دیں تو ہم مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج تک کسی نے نہ حوالہ دکھایا نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی دکھائے گا. ہمارا یہ دعویٰ ہے, اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے, اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے, حضرت علی اپنے اقتدار میں فدق اسی طرح تقسیم کرتے رہے جس طرح حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان تقسیم کرتے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی تمہارے معلومات میں ہو کہ حضرت علی کی خلافت میں لوگ وضو بھی اسی طرح کرتے تھے جس طرح حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کے دور میں کرتے تھے, یعنی سر کے مسا کے بعد پاؤں کچھ ہوتے تھے. حضرت علی کی خلافت میں بھی یہی عمل, جس طرح حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کی اقتدار میں لوگ جنازے کی چار تکبیریں کہتے تھے, حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں بھی لوگ جنازے کی تکبیریں چار کہتے تھے. اور جس طرح حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کے اقتدار میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے, حضرت علی کی خلافت میں بھی لوگ 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے. اب رمضان مبارک آنے والا ہے, آپ حضرات پہلے بھی رمضان میں یہ مسئلہ سن چکے ہیں, ابھی سے آپ اس مسئلے کا اہتمام اور انتظام کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کا مہینہ آتا تھا پاک پیغمبر رمضان کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے, کیونکہ یہ عبادت کا سیزن ہے. رمضان مبارک میں حضور فرمایا کرتے تھے, اپنے کنبے قبیلے کو کہتے تھے کہ یہ آرام کا موسم نہیں ہے, یہ عبادت کا سیزن ہے. آیا لیلہو, حضور رمضان کی راتیں عبادت میں گزارتے ہیں, اور اپنے کنبے قبیلے کو بھی جگاتے تھے. تو آپ حضرات اچھی تھے, رمضان مبارک کی بھی تیاری کر لیں, باقی یہ 20 رکعت تراویح خلفائے راشدین کے دور میں لوگ ادا کرتے تھے. اور کئی بار آپ حضرات کو میں وہ حوالہ جات سنا چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور خیر جماعت کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے, اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تو 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو گیا, سارے مسلمان متفق. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی خلافت کے دور قراء کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھا. حرم کعبہ اور مسجد نبی میں اس دور سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح کی جماعت ہو رہی ہے, اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کی باقی بات دوست. جب میں رمضان مبارک میں یہ 20 رکعت تراویح کا مسئلہ بیان کرتا ہوں وہ کچھ تنگ دلی محسوس کرتے ہیں, تو اگر ان کو یہ تنگ دلی اسلام کی خاطر ہے دین کی خاطر ہے ان لوگوں پر ناراضگی کا اظہار کریں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے جو روزے نہیں رکھ رہے جو بازار میں کھا پی رہے ہیں شاعر اسلام کی توہین کر رہے ہیں ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمائیں باقی امید یہی ہے کہ ہماری 20 رکعت تراویح کی یہ نماز جو ہے یہ اللہ کی عدالت میں منظور ہوگی اگر خدا نخواستہ 20 رکعت مقبول نہ ہوئی تو 8 رکعتیں تو ہماری مقبول ہوں گی بہشت میں تو اللہ کے فضل سے ہم ضرور ہی جائیں اگر قیامت کے میدان میں دوستوں کا مسئلہ 8 رکعت والا صحیح ہوا تو ہم 8 رکعت تو پڑھ چکے ہیں بہشت میں تو ضرور اللہ کے فضل سے ہم جائیں گے اگر اللہ کی عدالت میں 20 رکعت والا مسئلہ منظور و مقبول ہوا تو دوست 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں وہ وہاں 12 رکعتیں کہاں سے لائیں گے ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس دن تو پھر صداروں کی اس بات کا نہیں ہو سکتا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 20 رکعت کا بھی سے اہتمام انتظام کریں اور ساتھ ساتھ نمازی صاحبان مشورے کر رہے ہیں میٹنگیں کر رہے ہیں کہ قاری حافظ تیز رفتار ہونا چاہیے میرے پیارے عزیزوں پاک پیغمبر نے جب تراویح کی نماز پڑھائی تھی تو وہ ترمذی شریف میں موجود ہے ابو داؤد شریف میں موجود ہے صحاح کی باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جمع لہو النساء والناس نبی پاک نے کنبے قبیلے کو جمع فرمایا مرد آئے بیویاں آئیں مہاجرین انصار سے مسجد نبی بھر گئی پاک پیغمبر نے تراویح کی جماعت کرائی حدیث پاک میں آتا ہے اتنی زیادہ تاخیر ہو گئی دیر ہو گئی ہم کو محسوس ہوتا تھا یفوت الفلاح آج سحور کا دین بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے یہ حدیث کا لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں یفوت الفلاح کہ سحور کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے اگر سحور کا ٹائم 4 بجے ختم ہوتا تھا تو پاک پیغمبر نے 4:15 بجے تک جماعت کرائی 4:15 بجے مسلمان فارغ ہوئے گھر گئے کسی نے ایک لقمہ کھایا کسی نے کھجور کے کچھ دانے کھائے کسی نے پانی پیا پھر بلال نے صبح کی اذان کہہ دی سارے مہاجر انصار مسجد نبی میں آئے صبح کی نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کی یہ میں کیونکہ آپ حضرات کا خیر خواہ ہوں ہمدرد ہوں غم خوار ہوں قبل از وقت یہ مسئلہ بتا رہا ہوں جب رمضان شروع ہو گیا پھر تو آپ تدارک نہیں کر سکیں اور میری درخواست پر آپ خصوصی توجہ کریں آپ کاروبار بند کرنا پڑے تو بند کر دیں تراویح کو نہ چھوڑیں رمضان کے روزے کو قضا نہ کریں یہ بڑی سعادت عظمیٰ ہے وہ لوگ بڑے خوشبخت ہیں جو رمضان مبارک کو پا رہے ہیں حضور کا ارشاد گرامی ہے من صام رمضان ایمانا واعتصاما غفر له ما تقدم من ذنبه جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دے گا من قام رمضان ایمانا واعتصاما غفر له ما تقدم من ذنبه جو آدمی تراویح کی نماز ادا کرے گا جو مومن رات کو تراویح پڑھے گا اللہ پاک اس کے گناہ بھی بخش دیں گے باقی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے شیعہ کتاب میں اہل سنت کی کتاب سنن کبری میں ہے طبقات ابن سعد میں دوسری کتابوں میں بھی روایتیں ہیں صحاح میں بھی روایتیں ہیں لیکن جو روایت میں بیان کر رہا ہوں خصوصاً حضرت علی کے متعلق وہ یہ ہے کہ حضرت علی قاریوں کو فرماتے تھے کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ تو شاگردان رسول جن لوگوں نے پاک پیغمبر کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کی تھی وہ تو 20 رکعت پر اتفاق کرتے اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں لکھ رہے ہیں کہ اکثر اہل العلم اکثر علماء 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، جس طرح کہ حضرت علی اور حضرت عمر اور باقی اصحاب رسول سے روایت ہے۔ یہ ترمذی شریف میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، باقی اگر ترمذی شریف میں یہ الفاظ نہ ہوں تو آپ حضرات کو مجھ پر خفا ہونے، ناراضگی کے اظہار کرنے کا حق ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ حوالہ نہیں تھا آپ نے منبر رسول پر یہ حوالہ کیوں پیش کیا۔ حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ حدیث کی کتاب، ماشاءاللہ آپ حدیث کے ماننے والے حضرات ہیں، حدیث کے شیدائی ہیں، حدیث کی مشہور کتاب میں جب ہے کہ اکثر علماء 20 رکعت کے قائل ہیں، کیوں؟ جس طرح حضرت علی، حضرت عمر، باقی اصحاب رسول سے روایت ہے، اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں حاکدہ حضرت تو پہ پردلہ مکہ تھا، میں نے اپنے شہر مکے والوں کو اسی طرح پایا کہ 20 رکعت تراویح کی جماعت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ دوسری صدی میں پیدا ہوئے ہیں، یہ دوسری صدی کے آدمی ہیں، ہم تو ہیں 15ویں صدی کے یا 14ویں صدی کے، وہ ہیں دوسری صدی کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو اسی طرح دیکھا کہ 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے 8 رکعت والا مذہب بیان بھی نہیں کیا۔ آگے یہ لکھا ہے کہ اہل مدینہ 40 رکعت پڑھتے ہیں، اور جب ایک دکانے کے ساتھ ایک رکعت ملاتے تھے تو ان کی 40 رکعتیں ہو جاتی تھیں۔ امام ترمذی نے حدیث شریف میں یہ دو مذہب بیان کیے ہیں، تیسرا مذہب انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اب ان دو میں سے آپ کا جو جی چاہے آپ حدیث پر عمل کریں اور اس روایت پر بھی عمل کریں، یا 20 رکعت پڑھیں یا 40 رکعت پڑھیں، آپ کو حق ہے۔ اور ساری رات اگر آپ عبادت میں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی ساری راتیں اور خصوصاً آخری دن جو ہیں رمضان المبارک کے، آخری عشرے کے ایام اور ان میں سے 7 راتیں ہیں، وہ بڑی فضیلت کی راتیں ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو قبل از وقت یہ بتا رہا ہوں، باقی حضرت علی المرزا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں لوگ 20 رکعتیں پڑھتے تھے، حضرت علی نے 20 رکعت تراویح کو بند نہیں کیا۔ شیعہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب والا شیعہ لکھ رہا تھا کہ حضرت علی نے ایک دفعہ لوگوں کو کہا تھا، لیکن پھر اندیشہ تھا شور کا، پھر حضرت علی خاموش ہو گئے، آپ لوگوں میں انتشار نہ پھیل جائے، تو اس لیے حضرت علی المرزا کی خلافت میں لوگ 20 رکعت پڑھتے رہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی اللہ کے شیر تھے، طاقتور دلیر تھے، وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت میں تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور حضرت علی کی خلافت میں اس لیے لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے کہ حضرت علی المرزا جانتے تھے کہ یہ پاک پیغمبر کی سنت ہے، حضور خود یہ نماز پڑھا گئے۔ باقی یہ علمی نقطہ آپ حضرات بھی یاد رکھیں کہ یہ 20 رکعت تراویح کی جماعت حضور نے کرائی، نماز خود حضور نے پڑھائی۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں اس جماعت کا اہتمام اور انتظام فرمایا۔ وہ بات یہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں دیکھا کہ لوگ گروہ گروہ بن کر یہ نماز پڑھ رہے ہیں، 20 آدمی مسجد کے ایک کونے میں علیحدہ جماعت کر رہے ہیں، 10 آدمی دوسرے کونے میں علیحدہ جماعت کر رہے ہیں، کئی کاریوں کے پیچھے جماعت ہو رہی ہے، بعض لوگ اپنے گھر میں یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں ایک کاری ہو، گروہ گروہ بن کر لوگ نماز ادا نہ کریں، کئی کاری ایک مسجد میں نہ ہو۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے مل کر نماز ادا کی تھی, میری کل بھی خواہش ہے کہ مسجد میں ایک قاری ہونا چاہیے, سارے لوگ ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھیں. تمام مہاجرین انصار بنی ہاشم نے اس بات کو پسند فرمایا, باقی ایک قاری مسجد میں ہونا چاہیے, سارے لوگ مسجد میں آ کر ایک قاری کے پیچھے بعد جماعت یہ تراویح نماز ادا کریں. اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ حضرت علی المرزا شیر خدا اپنی خلافت کے زمانے جب رمضان مبارک کی پہلی رات مسجد میں آئے تو رمضان کا تراویح کا اجتماع دیکھ کر آپ نے فرمایا, نور اللہ قبر عمر کما نور مساجد اللہ, عمر کی قبر کو منور کرے جس طرح ہماری مساجد کو منور کر گئے ہیں. حضرت عمر نے یہ اہتمام اور انتظام فرمایا جس کی وجہ سے آج مساجد میں رونقیں ہیں, ازدحام ہے, لوگ کثرت سے آئے ہوئے ہیں. حضرت علی المرزا خوشی میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے جس طرح ہماری مساجد کو روشن کر رہے ہیں. تمام مہاجرین انصار اس بات پر متفق, شاگردان رسول تراویح پر متفق, تمام تربیت یافتگان رسول فدق کے فیصلے پر متفق. آج اتنی صدی کے لوگ ان مسائل پر نکتہ چینی کر رہے ہیں, بات و تمیز کر رہے ہیں, شاگردان رسول پر اعتراض کر رہے ہیں, لیکن میرے پیارے عزیزوں جس طرح صدیق کی خلافت پر تمام شاگردان رسول کا اجماع اور اتفاق تھا, اسی طرح حضرت کے اس فیصلے پر تمام مہاجرین انصار بنی ہاشم متفق, تربیت یافتگان رسول متفق, حضور کی ساری جماعت صدیق پر خوش و خرم تھی. تو آپ حضرات کو بھی صدیق کی خلافت پر بھی راضی ہونا چاہیے. اور صدیق نے جو فیصلہ فدا کر دیا وہ صدیق کا فیصلہ نہیں تھا, وہ جناب محمد مصطفیٰ کا فیصلہ تھا. محمد مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں تھا, وہ خدا کا فیصلہ. خداوند قدوس نے فرما دیا جو مال سائے ہے وہ مختلف ہو کر آپ مساکین جتامہ ابن سبیل پر خرچ ہوگا, جس طرح حضور خرچ کرتے تھے. صدق کا جو پاک پیغمبر کا تقسیم کا سلسلہ تھا ابو بکر صدیق نے اسی طرح تقسیم کیا. سیدہ فاطمہ راضی تھیں, حضرت علی بھی صدیق پر راضی تھے, نماز صدیق کے پیچھے پڑھتے تھے, صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی. ایران کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ثم قام وتحيا للصلاه وحضر المسجد وصلى خلف ابي بكر. حضرت علی اپنے گھر سے روانہ ہوئے, نماز کی تیاری کی, مسجد میں حاضر ہوئے, حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر نماز ادا کی. حضرت اسامہ دریافت کرتے ہیں پیارے علی حلفا جاتا ہوا ہے, آپ نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. فقال نام یا اسامہ, میرے پیر علی نے فرمایا ہاں اسامہ میں بھی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں. اگر ناراض ہوتے صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے. احتجاج کی برسی مطبوعہ ایران صفحہ 110 پر ہے, حضرت علی المرزا شیر خدا کے متعلق ہے. ثم تناول جدا بی بکر فبایاہو, حضرت علی نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا, حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت حسین تکالیف و مصائب برداشت کرتے ہیں لیکن جدید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں کرتے. اگر حضرت ابو بکر صدیق سچے نہ ہوتے حضرت علی ان کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرتے؟ میرا موقف بالکل واضح ہے, میں خاندان نبوت کا غلام ہوں, آل محمد کو ماننے والا ہوں. حضرت حسین نے یزید کو نہیں تسلیم کیا, ہم نے نہیں یزید کو تسلیم کیا, حضرت علی صدیق کو تسلیم کر گئے, صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر گئے, صدیق کے فضائل منا کے بیان کر گئے. صدیق کے جہاد میں محمد ابن حنفیہ کی ماں یہ غنیمت میں آئی, حضرت علی نے قبول کی جس سے محمد ابن حنفیہ پیدا ہوئے. اگر صدیق کی خلافت حق نہ ہو جہاد ناجائز ہوگا، جہاد جب ناجائز ہوا تو غنیمت ناجائز ہوگی، پھر محمد ابن حنفیہ کی ماں کا حضرت علی کے گھر میں آنا کیسے درست ہوگا، اور حضرت محمد ابن حنفیہ کی پیدائش کیسے ہوگی؟ آپ حضرات کو صدیق کی خلافت پر کسی قسم کا شک شک شبہ وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صدیق خلیفہ خدا نے بنایا، مصلی کے لیے محمد مصطفیٰ نے انتخاب فرمایا، تائید کرنے کے لیے علی المرتضیٰ آیا، صدیق کی خلافت کے سارے فیصلے وہی تھے جو جناب محمد مصطفیٰ فرما گئے. قدر کے سلسلے میں صدیق نے پاک پیغمبر کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی، نیا راستہ صدیق نے اختیار نہیں کیا. اعتراض تو تب ہوتا کہ صدیق نیا راستہ اختیار کرتے. صدیق اکبر تو فرماتے ہیں کہ میں پاک پیغمبر کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتا، حضور کے فیصلے میں دخل نہیں دیتا. اس میں ابو بکر صدیق کا کیا قصور ہے؟ یہ تو پاک پیغمبر کے شہدائی ہیں. البتہ جو آدمی پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ صدیق پر ضرور اعتراض کریں گے کہ صدیق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت کی تبدیل کر گئے ہیں. ہم جو کہ اہل سنت ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے حضور نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ ہرتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین، میرے راستے پر چلنا، میرے خلفائے الراشدین کے راستے پر چلنا. ہم کو حکم ہے ان کی اتباع کا، ان کی پیروی کا، ان پر تنقید کرنے کا حق ہم کو پاک پیغمبر نے نہیں دیا. جو آدمی نبی کے شہدائی ہیں ان کو خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، ابو بکر عمر کے پیچھے چلنا چاہیے. یہ پاک پیغمبر کے بڑے فقیر اور مشیر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے متعلق یہ فرما گئے ہوں کہ یہ جنتی ہیں، ایک بار نہیں بے شمار دفعہ فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی عزت اور عظمت ماننے کی، تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. باقی ہم اپنا محاسبہ کریں. پاک پیغمبر کی جماعت کو 23 برس تک پڑھا اور گئے، تعلیم و تربیت فرما گئے، جن کا تزکیہ فرما گئے، ہم ان پر نقطہ چینی نہ کریں، یہ ہمارے ایمان کا اس میں خسارہ ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. میں نے کئی بار آپ کو پاک پیغمبر کا یہ استعمال سنایا، حضور نے فرمایا اللہ لفی صحابی لگا خدا سے ڈرنا، خدا سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے کے اندر خدا سے ڈرنا، من بعدی، میرے بعد ان کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا. یہ صحابہ شاگرد ہیں محمد مصطفیٰ کے، محمد مصطفیٰ شاگرد ہیں خدا کے. ہم ان لوگوں پر تنقید کریں، ہماری کیا پوزیشن ہے، ہمارا کیا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا لوگو اقربوا صحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم کرنا بہترین لوگ ہیں. حضور نے فرمایا میرا صحابی شیر کا خدا کے لیے خرچ کرے، بعد آنے والے لوگ پہاڑے اور سونا خرچ کرے، میرے صحابی کے شیر دا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کی بنیاد میں خرچ کر رہے ہیں. یہ حضور کے ارشادات کا میں لفظی ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اور تمام دنیا کے علماء جن کا دروہ تقویٰ مسلم ہے وہ عقائد کی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، دیوبندی بریلوی سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحابۃ الرسول لا یذکرون الا بخیر، ان کا ذکر نہ کیا جائے مگر اچھائی سے، ویکفون ذکر صحابہ الا بخیر، لوگوں اپنی زبان کو بند کرنا، صحابہ کا ذکر کرنا اچھائی سے کرنا. اور حضرت امام ابو ذر لکھے ہیں، علماء سے پوچھ لینا، صحاب رسول اللہ فعلم اللہ زندیر، جب دیکھو کسی انسان کو پاک پیغمبر کے کسی صحابی کا نقص بیان کر رہا ہے، جان لو کہ یہ بندہ بے دین ہے. باقی کوئی آدمی یہ جملے میری طرف منسوب نہ کرے، میں تو حوالہ بیان کر رہا ہوں. جب میرا ذاتی فتویٰ ہوگا میں آپ حضرات کو بتاؤں. میں ملاوٹ کے خلاف ہوں. میں تو خدا کا فیصلہ، مصطفیٰ کا فیصلہ اور تمام دنیا کے علماء کا فیصلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور حضرت امام ابو ذر فرما رہے ہیں کہ دیکھو کسی آدمی کو پاک پیغمبر کے کسی صحابی کا نقص بیان کر رہا ہے، جان لو کہ یہ بندہ بے دین ہے. کیوں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ صحابہ ہیں ہماری نبوت کے گواہ، قرآن کی قرآنیت کے گواہ. جو صحابہ ہے الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجاة وسیلۃ ولعلو الدرجات کفیلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محمد ارتمی خواہم خدا را سوئش کے مصطفیٰ را ایمان مائی طاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد اس شرفاء ملت بزرگو دوستو عزیزو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ اس عاجز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا کرے. آپ حضرات کو کلمات حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے. میں کسی جماعت اور پارٹی کی دل دکھانے کے لیے نہیں آیا، کسی گروہ فرقے اور جماعت پر فتویٰ لگانے کے لیے نہیں آیا. میری جماعت تنظیم اہل سنت کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کا فیصلہ، فرمان شریعت اور سنت آئے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرے عزیزوں، تفرقہ مستقل اللہ کا عذاب ہے. رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، جس قوم پر میں ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں دھنس دیتا ہوں، تیسرا عذاب فرمایا ہو جل کے سکون سے جا گروہ گروہ پھر کے جماعتیں بن جاتی ہیں. میرے دوستوں، میں آپ حضرات کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا کہ بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر کے دروازے پر آؤ، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے پر گردن جھکاؤ. ہماری کامیابی، ہماری نجات، ہماری سرخروئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر محمدی پاک پیغمبر کی سنت کا پرچم اٹھائے، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم کو اپنائے، ہر گھر میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تمام ارشاد آئے. رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین اسلام والی رسی کو تھام لو، تفرقہ نہ کرو. وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو انتشار کا شکار ہوتی ہے. میں تمام لوگوں کو ہمیشہ اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہوں. باقی ہمارے اس دور میں چونکہ دینی تعلیم کی کمی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ تقریر ہو رہی ہے. جس وقت ٹوٹے پائے روح مقید کا، تیرے اخلاق اور عادات پر صد بار صدقے ہم، تیرے اخلاق اور عادات پر صد بار صدقے ہم، تیری پاکیزہ صورت پر ہزاروں بار صدقے ہم، تیری پاکیزہ صورت پر ہزاروں بار صدقے ہم، ہزاروں بار صدقے اور لاکھوں بار صدقے ہم، ہزاروں بار